ezalaki mpona bato tokumba pe mpe tokumisi bato me oyo bapometaki biso bakokisi te yes opesa biso bomoi oyo prometaki te tozala shwa te anga toze kotatola kombo na oyanga bita kete nkombo na yo eza lokumu yozali nzambe yozali nzambe yozali nzambe na likolo mpe na se mosusu aza te mosusu aza te bobere yo olonga nyonso eza kasi na ngai kumama yo libanga na talo ezali yo nkolo na ngai yesu nani oyo peza lobiko asenga mbongo te alama biloko likolo pesi bana israele balie na kati ya desert abikisa moto kina mokolo asaba ekamwisa bato yesu oyo bilembo ya boye nani mosusu akoki kosala mo mosusu aza te obele yesu en réalité, qui pour la vie sauter à cause refus ya bande kolaye. Aujourd'hui tokoma ko participer na ba alliance. Tokoma bande kolaye Yesu.